A Putyin rendszer legismertebb kritikusa, Alekszej Navalnij, február 16-án 47 évesen halt meg az északi sarkkör közelében, Oroszország egyik legszigorúbban őrzött börtönében. A halál hivatalos időpontja 14 óra 17 perc, amit Navalnij szóvivőjétől lehet tudni. A Telex cikkében rámutat, a Navalnij haláláról szóló hivatalos hír már két perccel később, 14 óra 19 perckor megjelent a sarki farkas büntető telepnek helyet adó Jamal-Nyenyec autonóm körzet hivatalos honlapján. Rácz András Oroszország szakértő szerint ergo vagy az a helyzet, hogy az egyébként közmondásosan lassú és körülményes, híresen nem ügyfélbarát orosz bürokrácia egy fagyos péntek délután a hirtelen megtáltosodott, vagy valami nagyon nem stimmel a halál hivatalos időpontjával és a közlemény kiadásával. Két perc alatt egy hivatalos közleményt még megszövegezni sem lehet, nemhogy jóváhagyatni és megjelentetni, pláne egy ilyen érzékeny ügyben. Az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint Navalnij trombózis miatt vesztette életét, akinek holttestét szombaton átadták az édesanyjának. Orbán Viktor már kommentálta is Navalnij halálhírét, mégpedig azzal, hogy sovinisztáknak nem jár tisztelet. Hát igen, már csak arra vagyok kíváncsi, hogy Orbán Viktor mit kockáztatott életében? A kaviáros szendvicsét? Vagy a pezsgős poharát valaha életében? Mit kockáztatott? Mi volt az, amit Orbán Viktor úgy felrakott kockára, és azt mondta, hogy a hitemért, a meggyőződésemért én ezt hajlandó vagyok feláldozni. A tisztagságát elbukta. Liberalizmust. Igen, igen, igen. Valami olyasmit, ami a terhére volt. Valami olyasmit, ami nyomta a vállát. És itt van ez a Navalnij, akiről lehet sok mindent gondolni. Lehet azt gondolni, hogy nem értek vele egyet, meg az elveiben nem egyezem. De azt nem látni, hogy itt valaki 21. századi módra, 20. századi módra áldozza föl az életét a 21. században, amikor már nincsenek hősök, amikor már nem laknak ezen a bolygón olyan típusú hősök, mint amilyenek a 20. század széltében hosszában éltek. Jan Palachok, azok, akik a meggyőződésükért, a hitükért, az életüket adják, és a ma embere, mintha nem is értené, nem akarná érteni, hogy mi ebben a heroizmus. A ma embere úgy láttatja ezt, hogy hát értelmetlenül halt meg. Miért kellett visszamennie Oroszországba, amikor már túlélte a novicsok támadást? Őt ugye megmérgezték novicsokkal, majdnem meghalt, csodával határos módon mégis túlélte. Nagyjából ez az egyetlen oka annak, hogy kimenekítették és Berlinbe vitték, hogy egyáltalán el tudják látni, és mivel ő 2011-12-es tüntetés hullámnak kult szereplője volt, meg a Putyin palotájának, meg a Prigozsin troll hadseregének a leleplezésében részt vett, ezt a politikai tevékenységét sikerült végül valamilyen gazdasági bűncselekménnyel meg hűtlen kezeléssel egy felfüggesztett ítéletté változtatni 14-ben, és mivel elhagyta az országot, ezért várta otthon olyan szinten elfogatás Berlinből hazajövet, miután megmentették az életét a merényletből, hogy még a repülője se ott szállt le, ahová az tartott, hanem egy külön reptéren, ahol vártak rá. De azt hiszem, hogy ő ilyen elvei vannak, vagy ennyire államférfinak alkalmas volt ez az ember, hogy azt mondta, hogy ha ott százak, ezrek vannak 15 éves börtönbüntetésre ítélve, csak azért, mert elmondták a szabad véleményüket, ő nem tehet ennél kevesebbet, csak többet, ezért hazamegy, és nemhogy a halálba, hiszen 3 évvel ezelőtt ment, hanem a teljes bizonytalanságba, a kiszolgáltatottságba ebben a rendszerben, ahol voltak idők, amikor az sem volt világos, hogy éppen hol tartják fogva. Lehetett tudni, hogy mi lesz ennek a vége. Azt hiszem, igen. Maga Navalnij is tudhatta, hogy mi lesz ennek a vége, ha visszamegy. Az, aki novicsokot kap Oroszországban, az a halálba megy vissza ilyenkor. De ő visszament, mert nem akarta megúszni, nem akarta Németországban bujkálva, az emigrációban kibekkelni a történelmet. Hogy majd csak lesz valahogy, addig is engem még vár egy jó vacsora. Ő elkötelezett volt, személyes felelősséget érzett, és készen állt az életével fizetni a meggyőződéséért. Ilyen emberekből alig akad már a 21. században. És akkor jön Orbán Viktor, ez a gátlástalan oligarchák vezetője, ez a önkény úr, és előadja, hogy kiknek jár tisztelet, és kiknek nem. És felismeri a legfontosabb paramétert, amelyet meg kell nevezni, soviniszta. Csak tudnám, hogy Orbán Viktorra mi az a jelző, ami illik, hogyha Navalnyi soviniszta. De nemzeti sovinisztára gondol, nem pedig gender sovinisztára, valószínűleg a Navalnyinak a hogy mondjam, nacionalista párt létrehozásai miatt. Hát szélsőséges nacionalista fundamentalista Orbán Viktor. Hát ő nacionalistáz. Hát hogyha valakinek járnia kéne Orbán Viktor logikája szerint a tiszteletnek, akkor annak pont egy nacionalista iránt. Csak ha magyar nacionalistáról beszél. Ja nem, vagy ha Putyinról van szó. Tehát nem a Putyin ellenes orosz nacionalistának nem jár, a Kreml urának orosz nacionalistának akkor meg mondja hát minden azt, tisztelet felforgatóknak jár. Nem jár. A feudalizmus most bombázóknak nem jár. A 20 éve hatalmat gyakorlókkal szemben fellépő ellenzékieknek nem jár. Így mondja érti. Már azt, amit gondol, így hogy érti. Értsük, amit Így érti, csak nem mondja. Azt mondta, ugye volt két évvel ezelőtt egy HBO dokumentumfilm, amiben eredeti felvételek vannak a Navalnyi kimenekítéséről, arról, ahogy egyáltalán próbálnak hozzájutni, utána beszélgetnek vele nagyon sokat Berlinben, majd végül elindul vissza Oroszországba. És ennek a vége felé mondja azt, hogy hát hogyan gondolkodjanak és mit tegyenek az emberek, amennyiben ő meghal. Azt mondja, hogy nem adhatjátok fel, ha úgy döntenek, hogy megölnek, az azt jelenti, hogy hihetetlenül erősek vagyunk. Fel kell használnunk ezt az erőt arra, hogy ne adjuk fel, hogy emlékezzünk arra, hogy hatalmunk van, amelyet most elnyomnak ezek a rossz fiúk, azt mondja, hogy bad dudes. Fel sem fogjuk valójában, milyen erőnk van. A gonosz győzelméhez egy dologra van szükség, arra, hogy a jó emberek tétlenek legyenek. Szóval ne legyetek tétlenek. Uh-huh. Akkor most tömbösítve mondom, amit szerettem volna. Hallottam olyan szakértői elemzést, hogy a 2021-es visszautazás az naivitás vagy jóhiszeműség lehetett, mert hogy azt gondolta, hogy ilyen nemzetközi figyelem mellett talán már Putyin sem mer ellene tenni semmit. Ezt csak úgy ide rakom, hogy esetleg valaki így érvelhetne a dolog mellett. Arról szeretnék beszélni egy kicsit, hogy ugye a mai híradások szerint az ukrán hírszerzés ma közzétett információi szerint trombózis miatt vesztette életét. Mindez azért nem jelenti, hogy a korábban idegméreggel megtámadott szervezetnek vagy novicsoknak ne lehetett volna hosszú távú ilyen hatása. Annál is inkább, mert ez szerintem egy fontos részlet, hogy a novicsokról köztudott, hogy a magas és alacsony vérnyomás váltakozását okozza, és az viszont már kialakított vérrögöt és agyvérzés. Na mindegy, nem ezt szerettem volna mondani, csak hogy ugye ne engedjük el ezt, hogy azért mégiscsak nem természetes halállal halt meg. És volt egy olyan hír, ha emlékeztek rá, hogy olyan sérülések voltak rajta, mintha görcs rohama lett volna, és próbálták volna lefogni. Szerintem itt is egyszerűbb egyszerűsíteni azzal, hogy sérülések voltak rajta, mert ez már így a történet része. De amit mondani akartam, hogy szerintem ez a rejtélyesnek talán nem is mondható haláleset Putyin esetében még csak valami, nem is valami érzelemvezérelt bosszú lehet szerintem, hanem egy hidegfejjel időzített kommunikációs eszköz, amit dekódolni érdemes. Lehet, hogy azért, mert Ukrajnában nem úgy haladnak a dolgok, ahogy kell, és akkor most másképp kell erőt demonstrálni, de azért is talán, és ez a valószínűbb, én azt gondolom, hogy lett volna most egy riválisa, aki elindult volna ellene, és egész szépen gyűjtötte a követőket. Elég nagy sikerrel, úgyhogy szerintem számára is egy remek jelzés volt. Ez a fajta időzítés azzal kapcsolatban, hogy vajon illik-e ugrálni, vagy sem. Tehát ami itthon a vonának a buzizása, az ott a mentősökkel való közelharcban elhalálozás, és ezzel maga Navalnyi is egyetért szerintem, hogyha idézzük az utolsó utáni levelét, amiben ő is úgy fogalmazza, hogy az előbb is említetted, hogy ha ő már nem lesz az élők sorában, az azt jelenti, hogy fél tőlük a hatalom. Annyi minden esetre biztos, hogy 21 januárjában, amikor már visszament Németországból, akkor eldőlt a sorsa, és az szerintem is kizárt, hogy ne tudta volna. Lehet, hogy akkor megírták ezt a gyászjelentést, vagy jelentést, amit 14 óra 17 perckor publikáltak, és három éve vázlatban volt. Tehát, hogy biztos. Szerintem tudhatták, hogy eljön az a nap, ha az ukrán hírszerzés ilyen gyorsan és ennyire röviden úgy érzi, hogy ez természetes halál volt. Nagyon másfajta. Akkor is lehetett erre számítani. Másfajta Oroszországba mentő vissza, mint a mostani Oroszország, az még a háború előtti Oroszország volt. Akkor a Navalnyi megölése, az még főleg ilyen nyíltan, még kevésbé tűnt vállalhatónak. Azóta annyi vér elfolyt Ukrajnában, hogy egy Navalnyi már nem oszt, nem szoroz a Kremlnek minden jel szerint. Azért érezhető a vele szemben, vagy az ő politikai előrelépését akadályozó módszert annak a súlyosbodása, hogy mondjuk a 2010-es évek közepén egy polgármesteri, vagy akár egy elnökként való induláshoz ők egy óhát felfüggesztett börtönbültetés van a cehjén, ő most 10 évig nem vett részt a közéletben, majd 2021-ben egy börtön, míg 2024-ben egy halál tartozik a gátoló eszközök közé. Hát minden esetre akár egyetértettünk vele, akár nem, azért a halálán keresztül biztosan demonstrálta, hogy mire képes a Putyin rezsim, és talán minden olyan rezsim, amelyik a putyini útra lép. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy hol vagyunk most ebben a szabadság-bezártság metamorfózisban, és hol leszünk mondjuk 10 év múlva, beszélhetünk-e akkor még most mondjuk itt anélkül, hogy hát hazafelé kézigránáttal dobálóznánk a taxiba. Ez nagy kérdés. Az a helyzet, hogy az ilyen Navalnyoknak az áldozatát nem lehet megspórolni ahhoz, hogy egy rendszert megdöntsünk. Valaki vagy vérrel, vagy arannyal fizet a történelemnek. Azért, hogy a történelem folyjon, vagy a történelem álljon. Az arany az fékezi a történelmet, a vér az meghajtja a történelmet. Ilyen értelemben az arany az a fékpedál, a vér pedig a gázpedál. És hogyha meg akarja a történelem haladni a Putyinnak a rendszerét, ahhoz Navalnyok kellenek. Ahhoz valakinek a vérét kell adnia, ahhoz valakinek az életét kell áldoznia. Ezt soha a történelemben nem lehetett megspórolni. Úgyhogy meggyőződésem, hogy Alekszej Navalnyinak az áldozata nem értelmetlen, nem hiába való, nem a semmiért ment vissza, és nem a semmiért áldozta az életét, hanem egy olyan erőt demonstrált a Putyin rendszerrel szemben, ami legyőzhetetlen, ami lebírhatatlan, mert nem akarja megúszni a történelmet. Így vált hőssé és mártírrá. Hozzátartozik. Az önkényuralom elleni harc mártírjává Alekszej Navalnyij. Hozzátartozik egy olyan fókusz vagy reflektorfény, amely több száz jelenleg is raboskodó orosz emberhez, aki kimerte nyitni a száját, nem tartozik. Ezekben a pillanatokban is láthattuk, hogy aki az róla emlékező rendezvényen csak egy virágot tett le, azt nem vegzálták. Aki viszont feltartott egy A4-es lapot egy felirattal, azt 50 másodpercen belül elvitték a rendőrök. Ez most történt a napokban. Ugye 8 napig tartott, mire állítólag az édesanyja hozzáférésére jutott a holtteste. Megint ugye meg kell várni, amíg mindenki el tudja végezni a munkáját, mielőtt olyanok jutnának hozzá, akik nem képesek rá. Ugye a felesége Navalnaja kiállt a nyilvánosság elé, aki nem akart politikával foglalkozni, és ígéretet tett arra, hogy folytatja a férje munkáját, és hasonlóan, ahogy Robi fogalmazott, ő is azt mondta, hogy továbbra is küzdeni fogok a hazánkért, és arra kérlek benneteket, hogy álljatok mellém, arra kérlek, oszd meg a felháborodást, a haragot és a gyűlöletet azok iránt, akik megmerték ölni a jövőnket. Ezt az új Oroszországot veled akarom építeni. Csak így nem lesz hiába való ez az elképzelhetetlen áldozat, amit hozott. Én nem félek, hát neked sem kellene. Ugye ez az áldozat, amit a Navalnyij mellett látunk és elismerünk, ez több száz, vagy lehet, hogy több ezer ember jelen pillanatban is viszi a vállán, csak őket nem látjuk. Tehát az a vér, ami itt a történelemnek nyomja a gázpedálját, az csak nincsen a szemünk előtt, de egyre több emberhez tartozik egy ilyen elhurcolt, ki tudja milyen periférián tartott fogolytáborsors, és ezekhez családok tartoznak. Az ukrán háborúban elesett emberekhez családok tartoznak. Ez el kell, hogy érje azt a kritikus tömeget, hogy legalább egy választást meg lehessen tartani. Mert tudod, ez így nem sportszerű. Nyilván nem is sportról van szó. Tehát nyilván a politika nem játék. Viszont amennyire nem sport, annyira nem is sportszerű. A 2021-es visszatérésekor ugye mondtam, hogy a gépe egy tök másik reptéren szállt le, és egy 2012-es csalás és hűtlen kezelés vádja miatt tartóztatták le, akkor 3,5 évre küldték elvileg börtönbe, amit aztán további 9 évvel toldottak meg, majd végül már 19 évnél jártak, és egy sarkőri intézményben ebben a, ki tudja milyen farkasok, nagyjából ez... Sarki farkas büntetőtelep. Csodálatos elnevezés. Igényli is egyébként, hogy fantázianév vagy valamilyen híres embernek a neve tartozzon hozzá. Nem kell egy márkanév egy börtönnek, különben nem ismernéd fel. Nyilván az elrettentés eszköze is egy kommunikációs brand. Az a helyzet, hogyha oda fegyőrnek internálnak, már az is a büntetés. Az is egy büntetés, igen. Igen. 100 napon keresztül minden nap lejátszották neki ugyanazt a Putyin beszédet. Uh-huh. Kicsit a mechanikus narancs találhatta magát. Ilyenkor a troll jobb oldalnak a kommentelői, meg a nagyjából a kommentelők színvonalán kommunikáló vélemény elit, illiberális vélemény elit, nem győzi hangsúlyozni, hogy nacionalista volt. Úgyhogy a Lipsik most fogják be a pofájukat, mert nacionalista, soviniszta nacionalista volt. Most először nagyon furcsán hangzik a szájukból, hogy ez egy bírálat. Minden más esetben ez, hogy nacionalista, meg szélső jobboldali, hát a Lipsik ajvékolnak ezzel, nem az illiberálisok, és most ők magyarázzák, hogy na most Lipsik, hát nem értetek egyet vele, hát ő is megtámadta volna Ukrajnát, stb. De azt nem értik ilyenkor, hogy a jellem az az idea fölötti. Tehát, hogy ha az illetővel nem is értek egyet a bizonyos nézeteiben, a kiállásában és a tartásában elismerem. Na, ebből látszik, és nem azt mondom hozzá, hogy sovinisztáknak nem jár tisztelet. Ebből látszik, hogy erkölcsi fogyatékosok. Hogy nem képesek felnőni ahhoz, hogy egy ember föláldozza az életét. Amikor egy ember föláldozza az életét a meggyőződéséért, akkor az mellékes, hogy mi volt a meggyőződése. Ő az életét áldozta a meggyőződéséért, mert annyira hitt benne, és itt ebben az esetben... Igen, Putyér, első ezt szándékkal... mondanád a dinamit mellényes terroristákról is? De várjál, nem, vagy nem, őket hülyére vették? De arra, hogy ők nem pusztán magukat áldozzák fel, ők gyilkosok. Azért nem arról van szó, hogy föláldozza valaki magát, hanem arról van szó, hogy valaki megöl ártatlanokat, amelynek a során ő is meghal. Azért az nagyon más. Hát a másik meg az... Meg Navalnyi nem ment be Navalnyi... 2021 januárjában egy imámhoz 2 napra, aki hülyére mosta az agyát, hogy most mekkora dolgot tehet. Arról van szó, hogy a Navalnyi elsőrendűen a putyini önkény elleni ellenállásnak a mártírja. Aztán majd, amikor a putyini önkény megdől, és a mozgalom, az a mozgalom, amelyik megdönti, szétválik, széthasad a maga jobb oldalára, bal oldalára, vagy liberális közepére, akkor lehet, hogy a Navalnyi majd abban a népfront hasadásban ő a jobb oldalra rendeződik. De addig, ameddig a putyini önkény elleni harcban vesz részt, ő nem jobboldali vagy baloldali, hanem ennek a népfrontnak a hőse és a mártírja. Ezt kellene látni. Ezt látnák azok, akiknek nincsen érzékük élethez és halálhoz, nincsen érzékük önfeláldozáshoz, nincsen érzékük, nem is értik azt, hogy mit jelent az fizetni az életeddel az elveidért. De ezek az emberek soha életükben semmilyen áldozatot nem hoztak, és még az egzisztenciális áldozatot se hozzák meg, hanem jó érzékkel sorolnak mindig a krumpli leves mögé. Aha, tehát érdekes, hogy az arany formájában sem kifolyatnak, hanem befolyatnak inkább. Azt és ez talán összefügg azzal, hogy irdatlanul irritálja őket az, hogyha valaki az életét áldozza, amikor ők egy rohadt tányér krumpli levest sem áldoztak fel soha. Ha az nem hoz hatalmat vagy aranyat, mert egyébként meg a hősöket használják. A hősöket mindenki szereti a zászlajára tűzni, legyen az bal-jobb centrum, fent-lent, liberális, szocialista, vagy nemzeti, vagy bármi. Tehát mindenhová kellenek azok a referencia személyek, akiknek az élete és főleg a halálvállalása az azonosulható. Tehát ha nem is értik, hogy mit jelent ez, azt értik, hogy valakik értik. Érted? És mint kommunikációs eszköz szükség lesz a hősökre, mert ez az alapvető kelléke, itt van a 67. oldalon, írja az az ember, akitől tanultam a politikai manipulációt elsőben az egyetemen, hogy ez az 6 kelléke van, és a hősök megnevezése, az utcák átnevezése, meg ilyenek, ez itt fel van sorolva. A nagyon nagy baj az, hogy Alekszej Navalnyi a kivétel és nem a szabály. És én attól félek, hogy az ő 6 liter vére nem lesz elég a Putyin rendszer ellen. Nagyon sok Navalnyi kéne még ahhoz. De ott vannak, csak nem látjuk őket. Ezt mondom, hogy ezrek ülnek börtönben, csak a kiállásuk, tehát ugyanúgy megvan a jellemük. A tévéhíradóban a nő, aki besétált a háttérben, tudod, egy-egy tüntetésen valaki, aki akkor is elordítja magát. Az az ember, aki virág helyett transzparenst visz a megemlékezésre, és egy percen belül a rabomobilban ül. Tehát ott vannak ezek az emberek, akik így bedobják a sorsukat, mert fontos nekik. A reflektorfény hiányzik, hiszen a reflektor is hiányzik. Az, hogy úgy olyan szinten van megszűrve az orosz online sajtó és a televíziós sugárzás mind az Európai Unióban, mind Oroszországban, hogy két különböző világot nézünk. A sor, tehát az áldozatokat meghozták, a tudtunk nincs meg. Ezek a hősök, ezek megélik a hőstettüket, csak a mesélő hiányzik hozzá. Érted, aki úgy tálalja ezt, hogy át lehessen élni. Hát a felesége lesz szerintem a következő, aki nagy nyilvánosságot kap, és lehet, hogy hasonló sorsra jut. Az a minden önkényuralom úgy dől meg, hogy a társadalom az keményen próbára teszi az elnyomási kapacitását annak a rendszernek. Egy teljes társadalmat nem lehet bebörtönözni. Tehát mindig kellenek a megalkuvók, meg mindig kellenek a sztrájktörők, meg mindig kellenek a rendszerhívek ahhoz, hogy egy rendszert be lehessen rendezni. Hogyha Oroszország zöme, ha az oroszok nagy része nem akarja megúszni a történelmet, és nem akar igazodni a Putyin rendszerhez, hogy a borstlevesét megmentse magának, meg a kis családjának, akkor bukni fog.